Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mija 7 lat od wprowadzenia programu 500+. W tym czasie do rodzin trafiło ponad 200 miliardów złotych. Rośnie tragiczny bilans ofiar po przejściu tornad w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dane mówią o 11 zabitych. Ulicami ponad 20 miast w Polsce przejdą jutro marsze papieskie. Ponad 214 miliardów złotych zostało przekazanych rodzinom w ramach programu 500+, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych z okazji 7. rocznicy uruchomienia projektu premier podkreślił, że 500+ w ogromnej mierze przyczyniło się do spadku ubóstwa polskich dzieci. Rodziny powszechnie zaczęły jeździć na wakacje, ale też dzieci zaczęły masowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających talenty. Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin Polska weszła do wyższej ligi. Pomimo przekazania rodzinom już ponad 214 miliardów złotych, doprowadziliśmy do spadku zadłużenia Polski w relacji do PKB i to w sytuacji ogromnych kryzysów, z jakimi od lat zmaga się świat. Wsparcie w ramach programu otrzymuje dziś około 7 milionów dzieci. W ten weekend w całym kraju 2000 wielkanocnych paczek trafi do weteranów walk o niepodległość Polski. To kulminacja akcji Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Wolontariusze organizacji podkreślają, że to nie tylko gest wsparcia, ale przede wszystkim okazja do spotkania z tymi, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Gdy inni wpadają w wir przedświątecznych przygotowań w swych domach, oni ruszają z paczkami do domów kombatantów. Dla niektórych jest to oczywiście też takie wsparcie materialne, natomiast dla nas jest takim pretekstem, żeby po prostu ich odwiedzić, spędzić chwilę przed świętami, porozmawiać i po prostu dać trochę radości. Mówi wiceszef Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Piotr Zarzycki. Dla wolontariuszy spotkanie z weteranami to szczególne doświadczenie. To jest przede wszystkim żywa lekcja historii i możliwość poznania tych ludzi, którzy doświadczyli gdzieś sytuacji, których my nigdy nie chcielibyśmy doświadczyć. Te najzwyczajniej w świecie są dla nas takim drogowskazem. Można powiedzieć, że są naszymi przyjaciółmi, bo odwiedzamy ich nie tylko podczas takich akcji. A wszystko to pod hasłem walczyli dla nas, zawalczmy dla nich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tornad, które przeszły przez środkowe i południowe Stany Zjednoczone. Najwięcej ofiar jest w Arkansas. Trudna sytuacja jest między innymi w położonym na północy stanu mieście Winn, przez którego środek przeszło tornado, niszcząc wiele budynków. Zginęły tam 4 osoby. W Little Rock, które również poważnie ucierpiało w wyniku tornada, 24 osoby trafiły do szpitala. Według meteorologów sytuacja pogodowa może się jeszcze pogorszyć. Wydano ostrzeżenia przed tornadami dla stanów Tennessee, Illinois, Kentucky i Iowa. Jutro 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Ulicami miast w Polsce przejdą marsze papieskie. Tak będzie między innymi w Białymstoku. Wydarzenia mają przypominać o nauczaniu świętego Jana Pawła II, mówi Józef Mozolewski, przewodniczący Podlaskiej Solidarności. Jest to zaczyn tego, co powinniśmy robić po tym marszu, czyli więcej przekazywać wartości z pontyfikatu Jana Pawła II, niż mówić o tym, że my go bronimy. On obroni się sam, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale myślę, że my trochę temu wszystkiemu jesteśmy też winni, ponieważ słyszeliśmy jego nauczanie, jego kazania, nie słuchaliśmy. Lista miejscowości, w których odbędą się marsze papieskie, na portalu Polskiego Radia. W Katowicach początek sezonu roweru miejskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 125 stacji, ponad 1000 rowerów, w tym 20 typu cargo. Te ostatnie pozwalają na przewóz ładunków o masie do 100 kg. Są również wyposażone w pasy bezpieczeństwa, dlatego można przewieźć nim 4 dzieci. Wiosna to dobry moment, by zwiedzać region oraz Katowice na rowerze, mówi rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk. zobaczyć, które fragmenty ścieżek rowerowych, jak wyglądają. Przypomnijmy, że mamy 10 tras rowerowych na terenie miasta. Katowice też walczą o puchar rowerowej stolicy Polski, więc można zainstalować aplikację, wsiąść na rower, zalogować się, zaznaczyć, że chcemy kręcić kilometry dla Katowic i po prostu przemierzać się po Katowicach kolejne kilometry, właśnie przyczyniając się do tego, że z jednej strony miasto będzie mogło walczyć o taki puchar, ale z drugiej strony też będzie to świetna formuła na to, aby zawalczyć o nagrody indywidualne, które również są przewidziane. Rower miejski w Katowicach można wypożyczyć przez darmową aplikację mobilną lub korzystając z terminalu znajdującego się przy stacjach. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. I najpierw sprawdzamy, co po drugiej stronie ulicy. Tuż obok Trójki Legia Warszawa po 74 minutach prowadzi z Rakowem Częstochowa 3-1. To szlagier nie tylko kolejki, ale i całej rundy w PKO Ekstraklasie. Gra przecież wicelider z liderem tabeli. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Raków miał nad Legią 9 punktów przewagi. Zobaczymy, czy ta stopnieje po tym, jak arbiter gwizdnie na Łazienkowskiej po raz ostatni. Wcześniej Korona w Kielcach wywalczyła 3 bardzo cenne punkty w kontekście walki o utrzymanie. 1-0 pokonała Czerwoną Latarnię tabeli Miedź Legnica. Także niepewna ligowego bytu Lechia wieczorem zagra w Gdańsku ze Śląskiem Wrocław na wybrzeżu Nowa Miotła. Od niedawna biało-zielonych prowadzi Hiszpan Dawid Badia, a kapitana zespołu Macieja Gajosa pytano, jak wyglądały pierwsze treningi u nowego szkoleniowca. Praktycznie wszystkie były treningi piłkarskie, ale trener przekazywał na odprawę, powiedzmy, w szatni, co i dlaczego będzie od nas wymagał i w większości robiliśmy to na boisku. Mało było rozmowy przed, tylko raczej w treningu, raczej takie korekty, jeżeli coś wychodziło lub nie i takie drobne rzeczy do poprawy, które trener będzie od nas wymagał i na które zwraca uwagę. Mówił Maciej Gajos. Początek meczu w Gdańsku 20. I ciągle o futbolu. W Monachium mogą się właśnie ważyć losy Mistrzostwa Niemiec. Bayern, rzadko spoglądający na resztę stawki z pozycji wicelidera, grał u siebie z nowym szkoleniowcem Tomasem Tuchelem z Borussią Dortmund, mającą nad Bawarczykami jednopunktową przewagę. A mówiąc kolokwialnie, wygląda na to, że przy Zebenerstrasse jest już pozamiatane. Bayern prowadzi w 35. minucie 3-0. Pierwszy gol dla gospodarzy padł po katastrofalnym błędzie bramkarza gości Gregora Kobela. Szlagier w Polsce, w Niemczech i w Anglii. Manchester City dał lekcję Liverpoolowi i wygrał na Etihad aż 4-1. Tak jak Arsenal z Leeds, dając do zrozumienia, że ani myśli wypisać się z marzeń o długo wyczekiwanym na Emirates tytule. Kanonierze prowadzą w tabeli z 8-punktową przewagą nad City, ale ekipa Pepa Guardioli ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Dużo o piłce, teraz skoki i trzecia lokata Piotra Żyły w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w Planicy. Wiałem się na ten ostatni weekend, znaczy taki miałem plan, no wiadomo, czwartek mi nie poszedł, ale to dobrze, bo dostałem takiej trochę większej energii do roboty, no i naprawdę tak by poczułem, że to może być fajny dzień. Mówił Piotr Żyła, 10 był dziś Kamil Stoch, 14 Aleksander Zniszczoł, wygrał Austriak Stefan Kraft przed Słoweńcem Andrzej Laniczkiem i to on zluzował na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawida Kubackiego. Zaraz po konkursie indywidualnym odbył się drużynowy. Nasza reprezentacja zajęła w nim czwarte miejsce, skład podium wyglądał następująco, zwyciężyła Austria przed Słowenią i Norwegią. Ze spraw siatkarskich przypominamy o hicie Plus Ligi i meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem, to od 20:30. A w turnieju finałowym Pucharu Polski Siatkarek w ścisłym finale jest już Chemik Police, pokonał do jednego Budowlanych Łódź. Trwa drugie spotkanie półfinałowe. Developers Rzeszów gra z ŁKS Łódź i Łodzianki przed chwilą wygrały drugą partię. Pierwsza także dla nich. ŁKS wygrywa na tę chwilę 2-0 w setach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do niedzielnego poranka pochmurno i deszczowo, miejscami burze. W górach opady śniegu, nad morzem w Tatrach i w czasie burz porywisty wiatr. Nad ranem od -1 do +6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fundament rytmu. Dobry wieczór, tu Departament Rytmu, czyli przygotowana specjalnie na sobotni wieczór muzyka starsza, nowsza i najnowsza, ale mam nadzieję każdorazowo wprawiająca w dobry nastrój. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Radosław Okrasko. W tym składzie zapraszamy do 22 w Trójce. Zaczynamy o 19.10, paradoksalnie od wschodu słońca. Sunrise i zespół Simply Red. Mick Hucknall zaśpiewa dwa razy. Po Sunrise zabrzmi It's Only Love. It's Only Love z albumu A New Flame, wydanego jeszcze w latach 80., dokładnie w 1989 roku przez Mika Hacknalla i zespół Simply Red, a przed nami w trójkowym departamencie rytmu dwóch ex-Beatlesów. George Harrison najpierw zaśpiewa I Got My Mind Set On You, a później Paul McCartney i Live and Let Die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die. Live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say live and let die. George Harrison, a później Paul McCartney. Zaczęliśmy dzisiejszy Departament Rytmu od męskich głosów. Czas na panie. Dwie kultowe blondynki zaśpiewają teraz, chociaż ta pierwsza w teledysku do Like a Prayer akurat miała ciemne włosy, z tego co pamiętam. Madonna właśnie Like a Prayer zaśpiewa za chwilę w Trójce, potem Debbie Harry i zespół Blondie. Ich bardzo taneczna odmiana nowej fali, czyli Heart of Glass w trójkowym Departamencie Rytmu. When you call my name. Między nami blondynkami Madonna, a po Madonnie Debbie Harry. A teraz polska para gitarowa w trójkowym departamencie rytmu. Najpierw fajowa jazda się odbędzie, Stany, Tilawu, a potem niezły lot, bo polecą latawce z miasta Mysłowice. Normalnie stary, każdy

Zaśpiewała kilka piosenek temu w trójkowym departamencie rytmu, aż się prosi polskie nawiązanie do tej wokalistki w wykonaniu Krzysztofa Grabarza Grabowskiego, który z kolegami zaśpiewa piosenkę Tom Petty spotyka Debbie Harry. Kłamstwo.